żywotach. Aby w wielu żywotach. Tam był to chleb. Tam był ten chleb. A zatłużyli potem. I żeby oni zapragnęli po tym chlebie. Budujmy się nawzajem. Budujmy się nawzajem. Nie obrażajmy się jeden na drugiego. Nie obrażajmy się jeden na drugiego. Ale niechajmy się formować. Ale zostawmy się formować. Jego słowo. Przez Jego słowo. Jego słowo jest moc. Jego słowo ma moc. A wiesz, kiedy mówi Bóg? I wiesz, kiedy Bóg mówi? Powiedz, Panie, tu są. Powiedz, Panie, tutaj jestem. Jestem gotowy, żeby czynić Twoją wolę. Panie. A teraz jest jedno słowo. I teraz jest jedno słowo, które Duch Święty przypomniał mi. Jest to 123 żal. Jest to Psalm 123. Przeczytaj, brat. Czytamy Psalm 123. Pieśń i pielgrzymek. Oczy moje wznoszę ku Tobie, który mieszkasz w niebie. Oto jak oczy sług na rękę swych panów, jak oczy służebnicy na rękę swej pani, tak oczy nasze patrzą na Pana, Boga naszego, aż się zmiłuje nad nami. Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, bośmy bardzo nasyceni wzgardą. Dusza nasza nasycona jest bardzo pośmiewiskiem zadufanych sobie wzgardą pyszałków. Ako oczy sługu na ruku swojego. Tak jak oczy sług na rękę swych panów. Wiecie, ten Pan ukaże. Wiecie, ten Pan tylko wskaże. A sługa użaj idzie. A sługa natychmiast idzie. Ten dobry sługa. Ten dobry sługa natychmiast wykonuje. Wiesz, co je, na co ukazuje ruka Twojego Pana? Na jakie miejsce ręka Twego Pana wskazuje? A czy jesteś posłuszny i idziesz tam? Co jest wola Boża? Co jest Bożą wolą? Co mówi Boże słowo? Co mówi Słowo Boże? Ścigajcie pokój a poświęcenie. Zdążajcie do pokoju i do poświęcenia. Bo bez tego nikt nie może ujrzeć Pana. A Jego wola jest zachrana ginącym. A Jego wola to jest... Dla ginących jest ochrona. Pozrij jego ruku. Popatrz na jego rękę. Stary, wystreta. Ciągle jeszcze jest wyciągnięta. Idźcie do całego świata. Chodźcie na cały świat. I zwiastujcie Ewangelię. Każdemu stworzeniu. Wszystkim ludziom, każdemu stworzeniu. Rozprawajcie o... I mówcie o Jezusie. Pozerać się na Niego. Patrzeć na Niego. Wystarczy mi Jego słowo. Wystarczy mi Jego słowo. Bliżyć się Jego sercu. Być bliżej i bliżej Jego sercu. A napełniać Jego wolę. I wypełniać Jego wolę. Wiecie, jak jest dobre być w takim zgromadzeniu. Dobrze jest być na takim nabożeństwie. Bo tam jest przytomny Bóg. Bo tam jest Pan Bóg obecny. A tam ludzie płaczą nad swoimi grzechami. I tam ludzie płaczą nad swoimi grzechami. Chodź do Pana teraz. Niech Ci starczy Jego słowo. Niech Ci wystarczy Jego słowo. Powiedz, Panie. Powiedz, Panie. Rozumiem, są Twoje. Ja zrozumiałem Twoje słowo. Będziemy się modlić. Będziemy się modlić teraz. Skłońmy swoje głowy. Skłońmy swoje głowy. Drogi Panie Jezu. Panie, drogi Panie Jezu. Dziękujemy Ci za ten dzięki Ci za ten dzisiejszy wieczór. Dziękujemy Ci za to. Dzięki Ci, Panie, za to. Że chcesz, abyśmy się budowali że nawzajem. Ty chcesz, żebyśmy się nawzajem wzajemnie budowali. Chcesz, Panie. Chcesz, Panie, aby było tam to leśne złoto. Aby w naszym sercu było to wypolerowane złoto. Aby się odrażało. Aby to się odbijało się Twoja chwała. O Panie Jezu. Panie Jezu. Twoja prytomność. Twoja obecność. Odpuść nam. Odpuść nam. Że mnohokrotnie złoto dawaliśmy. Że wiele razy złoto wyrzucaliśmy precz. Z łąku. Że wiele razy to złoto było na zewnątrz. A okradło nas. I ten szatan nas przyszedł i okradł nas. Odpuść nam. Wy odpuść nam to, Panie. Niezmy pochopili. Dzisiaj zrozumieliśmy, że tam wewnątrz, że tam we wnętrzu, w tej naszej komórce, tam mamy leść. Tam mamy polerować. Tam mamy mieć obecność. Tam mamy mieć społeczność z Jezusem. Tam sa to leski. Tam się to poleruje. Tam jest ta Twoja sława. Tam jest ta Twoja chwała. Halleluja. Ta halleluja. Chwała niech Ci będzie. Dziękujemy za dzięki Ci, Panie, za Twoją dobroć. Za Twój dotyk. Za Twoje dotyk. Halleluja. Że i dzisiaj wieczorem dotykasz się naszych serc. Nam Twoje słowo. Wystarczy nam Twoje słowo. Chcemy naśladować Ciebie. Chcemy widzieć Twoją rękę. Chcemy widzieć Twoją rękę. A